الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وعن آنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم رحمهم الله وقال الحاكم صحيح الإسناد زما عزت مند و حاضرین و مسلمانانو رونو رب کریم دی مونږ او تاسو ټول ته د خپل دین سمج او پوها او پدی باندې عمل کول را نصیب کی زمونږ او تاسو او د تمامو بنی آدم او د جناتو سعادت پدی کې دی چې د الله دین زده کو او پدی باندې عمل کو ما دا اللہ دا کتاب سیسا او د نبی کریم علیہ السلام دا حدیث مبارک او نو حدیث ستا شروعان دیو لسنو اول آیات مبارکا د سورہ نور اتلسم پارے دے الہ العالمین تمام بندگانو ته حکم کئی وَيْتُوبَ وَبَاسَيْ اللَّهَ تَطُولْ اے مُؤْمِنَانُ دید پار چتا سو کامیاب شئے دی آیات کی کا خواس دی کا عوام دی خطول تعالی امر او حکم کڑے دتوبی استو دیو جن علماء لکلی هر سو کم چی دی نو توبه استل پی فرض او واجب دی اللہ وی توبه و باسی اے مومنان اٹول اللہ تا ابے ورپسی فرمائی لی چی کلم سی توبه ویستا نو تا سب کامیاب شئی خدا سیدنی ویلی چی کم زی کے با کامیاب شئی ندی کی عموم ته اشاره ده پس هی توبه سړې په دنیا کې کامیابیږي په قبر کې کامیابیږي او په آخرت کې کامیابیږي بل آیات مبارکه ما د اتشته می پاره استا سروان دي تلاوت کو الہ العالمین فرمای اے ایمان والو چه دیمان داوکا وی توبو الاللہ توبتا نسوحا توبو باسی اللہ تا توبت اخلاص و خالصا ور توبی دو کسموی یو توبت دو کیاو دٹا گئی بی او یو توبه د اخلاص وی د دې آیات مبارکه کې وایي توبه چو باسی نو توبه د اخلاص وباسی چې خالصه توبه وی او ماشاءالله د اسلام او د مسلمانانو په کور کې پیدایي او ملک د اسلام ده هر څوک پیژني چې صحیح توبه سره وایي او غلطه توبه سلوي خو مخ کې تاسو ماشاءالله بازي مرګري پابندۍ سره راضي نو کوم دې زړه کې سوچو کو نزه خو دې نتیجې تر رسیدلې چې مونږ په خپل توبه شتو کې د ذات سره دوکا کو صحیح توبه نو باسو اچ کله ز د ځان سره پتوبې کې ټګي کوم دوکا کو نو د نور سره بس خیر وکم همیشه مون پتوبه کې دوکا کو نو د خالص توبې حکم الٰه العالمین کړي ما حدیث د ترمذی شریف او د ابن ماجه استا شروعات دی ولستو امام حاکم دا حدیث ذکر کړی وای صحیح الاسناد ده انس رضی الله عنه فرمای چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وای ټول بنی آدم خطا کار دي اې دا انبیاء علیه السلام نه علاوه چې بنی آدم وی نو د عیبونو گناهونو خطاانو نه بډک وی او غره په دې خطا کارو کې سوق دي اتوابو چې په سچ توبه وباسي نو هر یو د بنی آدمونو خطا کار دی اپ دې ګناهګار او خطا کارو کې غره سوق دي چې هغه په اخلاص سره توبه وباسي الله دې مونږ ټول ته د صحیح توبه استو توفیق را نصیب کی کله ګورې موږ دا څه کو چې توبې او باسو خو په توبه پوي ګنا دیو جن توبه ستا وای او استغفار ستا وای. ګوره دا قران شریف کې الله دې موږ ته د تلاوت توفیق راکړي. په اکثر آیاتونو کې استغفار او توبه الله را جمع کړي. په بعض آیاتونو کې تش د استغفار ذکر دی، بعض کې تش د توبې ذکر دی. لکه ګڼ آیاتونو قران کې دا سراغلي چې هغه کې استغفار او توبه دواړه را جمع کړي. استغفار ستوي نو د استغفار معنا د طلب المغفره من الله تعالی، د الله نه د مغفرت مطالبه کول. د استغفار معنا څه ده؟ د الله نه د بخښنه مطالبه او طلب کول. او د مغفرت ځان ته معنا څه ده؟ وقایت شر الذنوب، یعنی بچاو د شر د گناهونو نا. او توبه رجوع تا وی، توبه خپل معنا سدا رجوع وی را ګرځېدو تا. نو ګره کله کوم آیاتونو کې چې استغفار او توبه را جمع شي، نو اهل علم ویلي دا غیب دا مقصد وی چه دا استغفار وی طلب د بچ کې دو د شر د گناهونو اغنه چې کم تیر شوی. استغفار معنا صدا چې کم گناهونه تیر شوی ته دا غي د بخنه طلب کې. او توبه دی ته وی چې ته د الله نه مطالبه کې چې په آینده کې تا د دې گناهونو نو ساتي، آئندہ کی دی گناہونو نو ساتی. اب آج علماء دا ذکر کری چه استغفار او توبہ را جب شی، نو استغفار دیتا وی پا جب بان طلب د بخنے، او توبہ دیتا وی چه پزلکی د گنانا بندیدل او منکیدل. اے استغفار پا جب دیوی چه اللہ ز بخنا غوارم، او توبه دې ته وای چې پزړکم سشوي، پزړکم دې نه بنشوي. وګوره دا ډېر ضروری اهم شی دی. خپل ژوندۍ کې یو لوی برخه استغفار ته ورکړي. ابو ذر رضی الله عنه قول له ایبوی ان لکل داء دواء وان دواء الذنوب الاستغفار، و اذا هر بیماری دوائی وی، د هر بیماری سوی دوائی وی، او دوائی د گناهونو استغفار ده. دوائی د گناهونو سده استغفار ده. امام قتاده مشهور تابعی تیر شوه دی وی ان هذا القران يدلكم على دائكم ودوائكم، فاما داؤكم فالذنوب واما دواؤكم فالاستغفار. دا قران چې الله دې ورته موږ په صحیح مانو کې کې نه وي. دا قران خودنه کوي د بيماري او د دوايي يم، د بيماري او دوايي دواړه خای. نو هر چې ګوره بيماري دا غ ګناهونه دي، که په خلي ګناهونه وي، که دستر بودی دارنگی، که دا غوگونو دی، که دا لاسونو دی، که دا بدن ظاهر دی او که دا باطن دی. گناہونا که ظاهرن دی که باطنن دی، نو دا بیماری دا. او دا دی دوائی سا دا استغفار، دا دی دوائی استغفار دی. نو اللہ دی منطولو تا دا صحیح توبی او دا استغفار توفیق راکی. اور رب کریم زمونږ استاد او مهربان رب دے، سوک چې بخنه غواړي او توبه وباسي خو په صحیح مانو کې، نو الله د بخنی او د توبې د قبلې دو وعده فرمایلی. او یو داسې استغفار وي لکه مونږه عام نن کم عادت جوړ کړي په خلی توبې وباسو اپ زورګونو کرته استغفر الله وایو او په ګناهونو حق لکیو. ابن عباس رضی الله عنهما وایي وی المستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه العياذ بالله. وی او سره په جب استغفار وای او په گناهونو فق لک دے دی یو قسمه درف سره ټوکی کوي درف سره سکے په جب باندې استغفار وای خو نور په خپل بد او اعمال قائم او دائم دے نو دا څنګه دے کل مستهزئ بربه لکه څوک درف پورې ټوکی کوي. دیو جن باز سلف بوي چې څوک د استغفار او توبې سره د ګنا نه بنديږي نه نو دې په دې خپل استغفار کې دروغجن دی. فضیل ابن عیاض رحم الله مشهور عالم تیر شوی مخکې زندگی ګډه وډه وا به صحیح توبه استه. فضیل ابن عیاض رحم الله اتوبه سره دام وچه رب بس پدان می لازم کړي چوز بطول عمر په حرم د مکه کې تیرو لطول عمر د په حرم د مکه کې تیر کړي. حضرت فضیل ابن عیاض رحم الله وی وی استغفار بلا اقلاع توبته بلا اقلاع توبت الكذابین بخنا غختل استغفار خو گنا نم نکی گنا داد دروغ جنو توبا دا اللہ دی منگو تاسو د دروغ جنو د توبی نا اوسا دی چاک سی اخلاص سر توبا ویستا نو د دنیا او دا خیرن طول مساحل با دا حل شی. گورا بنده پا هر حال کې په هر وقت کې دے استغفار تصدی محتاج دے کوئی دے استغفار صرف کلی عقیدہ د توحیدم پکار دا دے استغفار صرف کلی عقیدہ د ایمان او د توحید پکار دا او توحید او ایمان یو لوی باب دے. ایمان دیتم وای چې سړی اخرت منی ادا وای چې دا سم یو کل د دې تپوس پکېږي ادا چې د چا بارک اسس پکاوه او بد ردوا نو سبب د الله په حضور کې سکو د دې جواب ورکو ور چا پسې دې سوې پکې عیب شته یا نشته سبب د اغلاس وی او استاد غریوان وی. ایمان دام دې دا خبره ومنه چې ما کنن کم ظلم زیاته وکو ما جب غنده استعمال کا د چا مس پکاوه وکو نو سباب د الله په حضور کې ماند دې مطالبه کیږي. نو د استغفار او توبې سره ضروری خبر ادا د چې عقیده د توحید وي. لکه یو حدیث کې راغلی د امام ترمذی حدیث ده او دې ته حدیث قدسی وایي رب کریم و یبن آدم انک ما دعوتنی و رجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے بنی آدم تچی ترسو ما را بلی او زمان امید ساتی زب در تبخنکو اگر چستا سمر گناہ نبی ایک دیو سڑی گناہون دمر دی چی تر اسمان پوری دا فضا ڈکا کڑی او چی دے تو باو باسینو اللہ و ایزب بخنکو. یبن آدم لو بلغت زنوبو کا عنان السما اے دا آدم علیہ السلام اولاد و بچیا و ایک استادا گناہون دا اسمان دی وریزو پوری ورسی گی یا انان سما دیتم وی دا کم اسمان چی پستر گو خکاری مونتا دا دا اسمان پوری ارسیگی سم استغفرتنی غفرتو لکا ولا ابالی اب یا زمان بخن غواری زب در تبخن کوم از پروان کوم. یبن آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطوایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا. وی اے بنی آدم کتما ترالے او دا ټول ازمکه دي د ګناهونو نه ډکه کړي ټول ازمکه یادای سمر ازمکه چې دا ټول استاد ګناهونو نه ډکه دا خو ما سره ملاو شوي خو شه دي را سره شریک نه دی جوړ کړي نو نا نه غټا نه ژوندې نه مړې هیڅ څوک دي شریک وي صدار نه دی جوړ کړي نو ایکتی د ازمکه د ګناهونو نه ډکول شي لا اته تو ک بقرابها مغفرا و ای زبرات للکم تا تا او د ازمکه بد مغفرت نه ډک کم. رواه ترمذی یو امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي او امام البانی رحم الله ویلی چې سند د دې حدیث حسن ده. نو د توبې سره خپل عقیده د ایمان پکار دا خپل عقیده د ایمان پکار دا وګوره بندا اروخ استغفار ته محتاج دی. وګوره دا بندا چې کله استغفار وای نو د ګناهونو د وجنه د الله بدی شو د استغفار د وجنه د د محبوبیت درجه ته ورسید او د مقام ادنا نه مقام اعلی ته رسی پدې باندې نو ګر هر وخت توبه پکار دا داسې یو وخت نه پکار چې سړې پاږي کی توبه او نباسی بلکې دا توبه او استغفار دا د ډېر لوی او نیکو نه ده لکه څنګه موږ نه کیدا روجه نیکی دا دو قرآن تلاوت نیکی دا نو پا اکبر الحسنات کسی دی دخپل گناہونو نا توبہ استر اکتا سلدہ سو کوئی لکہ دا ہر مسلمان تمنا دا چی مانا دی اللہ راضی شی نو پا دی تمام اعمالو کی اللہ پا سٹولو نا زیاد راضی کی آپ مزدے روجہ دا تلاوت دے زکاة دے پټولو کې زیات پتوبي خوشالي کې او نبی کریم علیه السلام داغي او مثال ذکر کړي داغي مثال ذکر کړي په یو حدیث کې وای ربی کریم د بند پتوبي دمر خوشالي کې داغي او مثال ذکر کړي بخاری شریف حدیث ته په نور غنو کتابونو کې دا حدیث راغله و یو مسافر دے په سفر روان دے په خواب پیدل سفر ای او د په سورلای باندې د خپل سفر وبمتړلی او خوراک امتړلی دی یو صحرا او بیابان او ځنګل ته ور رسیدو نو هغه ځکه چې سورلی او تختیدا او به می اوړي اروټای می اوړا او د خپل وطن لمو ګورای بازی وطنونو کی پسلسل او پنزوس پنزوس میلے کی او بپکاری کدر لگا دن خوراکی متختولو او بیمتی او تختولی بس دوی مرگ را دی نو گیر چاپی رو کتلی او اونا وا ویزا دی دلان دی با اڑا خلقو اددی سوری دلان دی با مرگ راشی ادی دجون نا بلکل نا امید شو نو دے پا دی غم فکر کی دونے دلان دی او ددے سترگی ورلی چرا پاسی دوی کتل سورلی ور سر ولانا دا د سورلی رونی وا اپا آغی اغتو عام او بم دی سورلی او تڑلا خوراکی او کو او بیوس کلدت دا مرگ نپسی او جون ملاو شو نو دے دمر خوشحال شو چې دا الله شکر ادا کول نو ده خطا شو د داسې وی چې اللهم انت ربي وانا عبدك الله تم ربي او زدي بندې نو د ډېر خوشالۍ نه دی اللهم انت عبدي وانا ربك الله تم بندې او زدي ربي یعنی د ډېر شدت خوشالۍ د وجه نه ده خطا شو وې دومره ده خوشحال نه دی سمره چې الله د ګناهګار په توبه خوشاليږي. نو کومه او تاسو وایو چې خپل رب دې خوشاله کو او خپل رب دې مونږ راضي کو، نو د خپل تمام ګناهونو نه په اخلاص سره توبه استلوي. چې په اخلاص سره سوکو داغه له توبه واسو، الله دې مونږ ټول ته د اخلاص د توبې توفیق راکړي. دیو جن علماء لیکلی وی سو وخت کې استغفار وخت پکار دی، خو څوک چې په خپل اقوالو کې کمی راغې، په عمل کې کمی راغې، په رزق کې کمی راغې، د الله په دینی دنیوي نعمتونو کې کمی راغې، نو په دې ټولو اوقاتو کې بس کې توبې او استغفار طرف ته متوجه کیږي. خو صحیح توبه وره اغه تاسو واره د څومره خطرناک خبره ده چې په خلی توبه ده او زړه کې ګناهونه نه پریږي. اغه یو قسمه لکه ته چاله وې راشه دا شی در کوم او نیت دې دا چې نی ور کوم خطا کې کنه کې دیو جن صحیح استغفار دا اروخ په مسلمانانو باندې لازم ده. حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه یو ځل نبی علیہ السلام تراغ انسان کمزور ہے وَإِنَّ لِي لِسَانًا غَرَبًا عَلَىٰ أَهْلِ زما دا جب کل پا بال بچ را کولاوش کل بال بچ نسڑے بدی ردی وئی دا اللہ حبیب نتپوس کئی فقال لہو دا اللہ حبیب ورتوئی اینا انتا من الاستغفار چستا جب دا بال بچ بارا کی گڑا وڑاو چلی گی نو تکم سے کی دے استغفار نا انی لا استغفر الله فی اليوم اکثر من 70 مره دا الله حبیب ورته وی زه خود او یا وصلنا زیات استغفار وا ای زمونږ استاد شو ایمان دار چې دا انبیاء علیهم السلام د ګناهونو نه پاک دي او بیا د ټولو انبیاء او سردار څوک دي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ای بارک الله قران کی وای لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر الله او اسلام مخ کی رسو ورس معاف کړي اسلام مخ کی رسو ورس معاف کړي دیو جنا پرز د قیامت چې کلا قیامت قائم شي او الله په قهر او غضب کی خلق به انتها پریشان شي نو دا خلق براغون شوی برازی چیس اللہ تسوکو گورو چی شفاعتو کی امون پس عمرلوی مصیبت و تکلیف کیو آدم علیہ السلام تبراش خودم را سخت رز بھئی چی آدم علیہ السلام ہوئی زد اللہ روان دی نشم ہوئی لے دما ربنن دم را پا قہر و غزب کی راغلے چه نمخ که دم را پا کهر و غزب کیو نبد دینا پس پا دم را کهر و غزب کی راشی نفسی اذهبو الى نوح علیہ السلام وی بس ما سر دزان فکر دے ما نا بغیر بل جا دلارشی زد دی مقام اہل نے تاسو نوح علیہ السلام دلارشی نوح علیہ السلام بوی ان ربی زما رب نن پدا سے قہر او غضب کے راغلے چه نہ مخ کے دا سے او نہ بد دے نو رسل دا سے نفسی اذهبوا الى خيري ما سر د زان فکر دے تاسو زمانہ بغیر بل ابراہیم علیہ السلام تبراش اب موزر پیش کی موسی علیہ السلام تبراش عیسی علیہ السلام تبراش عیسی علیہ السلام ورته الهار شیخ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نو دا جرګه چې د خلکو راشي دی ورته وای دا الله حبیب استا غشان دی تا ته الله مخ کی اورست او عرص معاف کړي مخ کی اورست او عرص درته معاف کړي نو ګره دا الله حبیب سرد دین چې مخ کی اورست او عرص معاف دی وای زرو زانا او یا وزلو نزیات استغفار وا د استغفار اروخ کې زمای عزت مند موږ تاسو له پکار دی ګور سمر انبیاء علیه السلام قران ذکر کړي چې هغه د الله نه بخنه غوښته آدم علیه السلام په هیر باندې دا غونی میوه خوړه دته هیرو نو الله ته درخواست کوي وای ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے ربا مونږ په ځان باندې زیاتې کړې کته بخنو نکې پر درا و نه چې او رحم نکې نخا مخا مونږ بشود تاوانیانو نا نوح علیہ السلام تا اللہ پا حضور کدا اللہ نا بخنا غخت استغفار کرے ربی انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین و ایزا ما ربک تمال بخناو نکی اترابان رحم نکی نزبد تاوالیانو نشم موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نا بخنا غخت تردی چې ابراهیم علیہ السلام بخنه غوښتي دا یونس علیہ السلام د مئی خېټه کې بخنه غوښتا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الصالحین ور د مئی په خېټه کې چا نه بخنه غواړي او د بخنه او د مغفرت غ برکات لوګور الله وای ک بخنه نه غوښته نو تر قیامت رځ پورې د مئی په خېټه کې به ساتو الله مئی ته حکم وکړو وی زمان نبی ما نبخن غواری ما نطلب د مغفرت کئی نمائی دا دریاب پا غارو دا خلی نسکو رارتاوی کو او اللہ رب العزت پی وانبتنا علیه شجرتم می یقتوید اللہ پی دا کدوی او بوٹی را زرغن او پیغمبر بیا قوم تا واپس را گئے سلیمان علیہ السلام دا ټولی دنیا بادشاہ دے پا پیریانو پا مارغانو پا حیواناتو پا انسانانو حکومت تے اواسوئی رب اغفر لی وحب لی ملکن لا ينبغی لی احد من بعدی انکا انت الوحاب اللہ دو ٹولو نمخ کی خوز بخن وار اب یاوام چی او دا سی حکومت او بادشاہی را کے چی زمان پس دا سی حکومت او بادشاہی بلچاتا ملاو نشی نگوره دا هر پیغمبر د استغفار او د توبې ذکر قران حکیم کې راغله نو چې موږ او تاسو مې اخلاص سره د رب کریم نا استغفار وغواړو ابو بکر رضی الله نو دا زموږ د مسلمانانو عقیده ده چې د انبیاله مسالم نه پس په تمام انسانانو کې بهترین انسان څوک دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پدید امت اجماع دا نبی علیہ السلام تیوی ویدہ اللہ حبیب علمنی دعا ان ادعو بهی فی صلاتی ما لیو دعا و خیچی مسکی اغا دعا غوارم ویدہ اللہ حبیب ورطدا دعا و خیلا داتا سمزدہ کئی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم دا متفق عليه حديث ته چاته دا دعا یاد ده بھائی ها دا ابو بکر صدیق ماشاءالله ماشاءالله ادا وقبزه کې وي نو باز اهل علم وې د مصف اخر کې تشهد دی وې درود شریف دی وې نور پسی دا دعا ہوائے درود نفس اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا اغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندك ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم دیکھ دعا مانا سرا اے اللہ ما پزان دیر زیادی او ظلم کرے او تانا بغیر بلسو گناہونا نشی ماف کولے گناہونا د پیغمبر معاف کولې شي ني مړي معاف کولې شي ني ژوندۍ معاف کولې شي د ګناهونو معاف کول ولا سوق دي ذات د الله رب العزت دي نو اي اله العالمین بخنو کې ما ته بخنه د خپل طرف نه اپ ما رحم وکي زکات ډېر بخون کې او مهرباني اواز اهل علم د حدیث په تشریح کې نام لیکلي چې دا په سجده کې ویلې شي دا دعا په سجده کې ویلې شي او د مصف اخر کې ویلې شي عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته مال بخنه واړه. متفقن علی حدیث ته د الله حبیب نے مطالبه وکا یا رسول الله استغفر لی اے دا الله رسول مال دا الله نه بخنه واړه. او ایذمر عاجزی و عمر رضی اللہ عنہ کې کان رضی اللہ عنہ یطلب من السبیان یستغفروا له ما شومان ته عمر رضی اللہ عنہ مال دا الله نه د سوالو کوي تاسو خو ګناهونه نه دي کړی ګناهونه نه پاتې دا دا غي عاجزی و اے دا الله حبیب ورته دنیا کې ویلی چې و عمر فل جننه اغلسو کسانو کې حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی دنیا کې په جنت زیره شوه خداغه باوجود د الله دبر خوف ده پیغمبر ته وای مال بخنه واړه اما شومان ته وی واړه ما شومان نابالغ ته تاسو غوس ګناهونه نه لیکړي ما ته د الله نه د مغفرت سوال وکړي. ابو هرره رضی الله عنه بوي دا حافظ الحديث ده وی انی لا استغفر الله واتوب الیه کل یوم الف مره و یزرو زان زر کرت توبه و باز استغفار وا ور ابو هرره رضی اللہ عنہ سمر لوی شان ده سو کرت به استغفار او توبه وی وی زر کرت توبه و باسم او زر کرت استغفار وا او دب ما شمانو توی قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة فيؤمنوا على دعائهم ما شمانو تبیوی وای کنه یا الله تا ابو هريره ته بخنو کی نه وی الله ابو هريره ته بخنو کی دب ور پسې امين وی فيؤمنوا على دعائهم لدا غیب دعا باندې بد امين وی بھائی هر وخت دا فکر چې موږ د عیبونو گناهونو نه ډکیو نے استغفار وے نبی علیہ السلام با مجلس کے ناس تو اصحابو ایمون بشمیرل گو نا دینی خبری بیم گولے مون بشمیرل چسل پیرے بیدا سے ہوئے رب اغفر لی و تب علی انکا انت التواب الرحیم وفی روایت انکا انت التواب الغفور تا ابو داود شریف حدیث نے پسند صحیح حسرہ چې دا الله حبیب مجلس کې سل پیری وي رب اغفر لي وتوب علي اے رب ما تبخنو کې او زما توبه قبول منظور کې زکات توبه قبول انکه او مهربان اے زما عزت مند چې موږ تاسو ټول صحیح مانو کې د رب العالمین نا طلب د بخنیو کو او توبه واسو اگر په صحیح توبه سرا الہ العالمین د بنی آدم غټول گناهونه سکے معاف کړي. حضرت حسن بصری رحم الله بارک راغلی چې دایله سوکرال داسي علماء تفسیر ذکر کړی دي د آیات دلالت دي. ابو هريره رضی الله عنه ته سوکراغه نیو کس ورته شکایت او کوچه قحط ده اله کوسم زمیدار باران غواړي یره قحط دي سو ناغ ورته وی الله نه بخنه واړه بل کس ورته راغه وی فقیرای غریبای په مخه کړه نه حضرت حسن بصری رحم الله ورته وی الله نه بخنه واړه بل کا سور تراوی باغ میں اوچھو ویدا اللہ نہ بخنو واڑا نشاگردان ورتوی فقالو لہو فی ذالک اتا کا رجال تا تس کسان رازی او ٹول در تا شکایت کئی تو ٹولو تا دے استغفار حکم کے نائی ورتوی دا ورت دزان نوا اللہ وی سور نوح کے فقلتو استغفرو ربکم انه کان غفارا. نوح علیہ السلام فرمائی ما دی قوم توی بخنو غاڑی دخبل ربنا بیشک دا اللہ ڈیر بخن کے دے او چی کلم سی توبہ ویست یرسل السما علیکم مدرارا باران بدر بانی رو ورئیم اگر توبہ پی جندل پکار دی اس میں مثال پتور مونگو تاو زندہ باران نکی توبہ باو باشو دا مخ کی گورا دا غنم و فصل تیر شو هر زمیدار دی خپل لکی سوچو کی جد اللہ حق ورکو کنا پسل زرو کی یو کس عشر ورکی نور نورکی توبہ دانا چی غنم دی ټول بے عشر پا کندو کی سنبال کلا باران دا پارا پخلے است دا دا دروغو استغفار دے استغفار دا دے ستا فصل شو تا پائے کہ عشر ویستو کنا دیو جنګور زمیداران د پریشانو سره مخې لیدي د دې پریشانو واحد او جسد فصل ورته په کال کې په یو پټي کې الله پیځه پیرې کوي یو ته وباسي بل پکې کوي او شر نه ور کوي کو ور کوي ور د ځبته یو زمیدار نه تپوس کوي او شر پیچې دي نه یو ځل یو کس رانه تپوس کوي د زکات څومره یې مثال ورته مروپای اغله د زکات پته نه و نو شر څوک نه ورکای زما عزت نو د زکات پوره طریقې سره نه ورکای توبه دا د ګور باران بند ده نو تو ګور الله در لغنه موکل دمر ډېر یو کل او تا سنبال کل پکار خدا او چې تاسو کړه آیې کې د اوشر نه زیات ورکړې و نه غوښتې ورلو حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام د پخوانو امتونو یو واقعا ذکر کړي چې یو سړی د بال بچ د پارا بار اوته او چې خشاک راړي سهارانا نال توریت و وریز کی خبري وشو چې د فلانی کس باغ ته گې شوې او هغه خړوب کا بس دې سړی خشاک پشاک پزې پر و دوی وریزه کی خبري کی ندیم وریز را روان ده پا سحرا که دیم ورسر را روان ده پا سحرا که وریز پا یو خوڑ و میدان بانی باران رو ورون او دا اغا باران نا یو خوڑ جوڑ شو برا روان شوی دیم ورسر را روان شو چیوی کتلی او سڑی بڑی والی بلچائی ورسر دا او بلگائی دی ورطو ایستا سنون ده نا ورطو ایز ما فلانه نون ده آغا نومی ورتوی کم نوم چه دو وریس که وره دلیو چه دو فلانی باغ تکه شوه آباغ والا ورتوی دا اللہ بندت مانه دو نوم تپوس سنگا که آورتوی دو نوم تپوس می زکو کو چه دا تا کم نوم و آغا سو دا وریس که ما واره دو دا آغا وریس یو بری دا راتووای چه تا دی باغ که سکه آغا ورتوی دا خوزما و دا اللہ پا منس که معامله و و چه چون که تا وریس که نوم واره دلیو بدر تحلو ویزد دی باغ میوه و مدنی چوشی دریز آئے کم سوز آئے کم دریز آئے کم یو پا دی باغ کی دوباره لگو دوی مغربانان و مسکنان و لورکو ایو ایسا بال بچتا پریزم او اینا نیرشتا نکویشتا بس مجھ دوبو ضرورت شی اللہ چرتا ندس بندو بسو کی دوبو بندو بسو کی نن منگورا پا دی اوچ از مکا کے لسم دا پا دی اوچ از مکا کس دا لسم نورکو کم از مکا کی چی مشقت وی مالی حکومت لورکے یا غیل دی کوئی ہے کنستے ورد دے و غیبانے و پپمپ و روباسے ناغی کی زمگ دا فقہ کرام وی چی شلم دا منگا غا شلمی تا اغیت تیار نیو بلکه دی په لوګور اکثر خلک ورکای نه اګه څوک ورکای نو په مخ باندې ورکای د پخوا زمیدار اوسن دا خلک بازه پاتې دي چې د دې مشرانو نیکان غو وخت راضي خلکو کې ډیره تبدیلی راضي څومره چې خبره رسو کیږي نو خرابي دا سه مشرانو چې به کور ته الر غلر اړه چې ځان به د الله د حق نه بار فارغ بلکه دا سی مشرانم تیر شوی د خپل مسجد امام بیرا وستو اگر تبی خیر دا کڑاو گا تا پخپلو لاسو تیو شر لریکا ورز مواری دی چا پا لاسو کی ورکا اگل لاسو کی چی دا او شر تلریکا نو اگا پاکا غلب کور ترارا او سی کور تراری نو دا سڑے اگا چالا او شر ورکای جی ټول کال ورز رو گودو نکای پی گئی پا خبر گواری او کور کې خزه هغه زنانو ته زکات ورکي چې ټول کال ورسره په کور کې خدمت کوي. ما یو غریب نه خپل ته پوس کړو دی او ډیر مالدار سړی په اجره کې و نوماولې صورت الحاضر کوي وی دورا نو مې ته خو بال بچدار په دې خوستا کار نه کی وی زکات کې را ل کور پورا کوي څه پويږي په خبره باندې مسله دا څه ده چې زکات کې دی خادم او نوکر لسور کلستا زکات او نشو امام لم خلګره امام لو تنخوا ورکه د تنخوا نه علاوه کده غریب ته نو زکات او شرم ورکا اکته امام ته داغ په اجرت کې زکات ورکه نوستا زکات او نشو تا غوتا سوه نه مو دي قبایلو کې وخت یې رکړي ایب په خله اقرارم کولو راول مدرسې له جمعې امام په کار دے ما ولې امام مو شو و او زکات را نه یوړو کنه زکات یو تختولو دا زکات به دې لپاره ورکولو چې بیا به بل کال پورې زموږ سي دا سي په خپل خله گواہی پزان کړي امام پکار دې امام الاستا سنو و یو وسر سایه او تختو لکه لاړ به کې په خبره و دا سر سایه دې لپاره ورکړي و چې اوس به تر بل کال سي د لوی اختر نفس براغې زموږ امام نشته ما و یا سرمنی او تختو لې دې دا سرمنی دې لپاره ورکړي دا بدل په حجرت کې ورکه نو د الله بندګانو ځان په دین باندې پویول پکار دي باران باندې نو دا د ګناهونو د وجنه ګنا نه چې ته وې توبو له بارو جو او شر چې دین دې ورکړي د ټولو کلونو کزار او کرځو کنه بازي نیکان خلق وی خدا چې تسړو کې دا سیدی دی راغلي یو زنانه به زموږ درس اوري ته نو موږ درس کې وی چې چا زکات دی ورکړي نو د دې توبه دا نه چې ته توبه مې دی اوس بور کوم نه دا غټول تیر شو قضا به ورکه دا غي دبر کاله او چې غټول پکې لاړو خو غي وی چې نسب د دې کلونو قضا ورکو دا سینه چې تا ټول مرو شر نه ورکړې اوس مې توبه دا غټول سبکه دا غټول کلونو حساب به ورکه یو زنانه سره کاله دی یا یو سړی سره پیسي دی د چې څومره کال زکات نه دی ورکړې توبه سره داغی طولو بسکے قضائی برا کرزائی اگر پیو توبی بانی الہ العالمین سمر سمرا وادی کڑی او سمر سمرا الہ العالمین دبندگانو سرا پاغی بانی وادی فرمائی لی دی اللہ رب العزت دبندگانو گناہونا معاف کئی دے استغفار ڈھیر زیاد فوائد دیو فائدے دادا اللہ ورسر گناہونا معاف کئی او درجی پور تکای او بنده د ادنا مقام نه اعلی مقام ترسای حدیث پاک ګور راغله د مسند احمد حدیث ته نبی علیہ السلام فرمای ابو هريره رضی الله عنه راوی ده و ان الله عز وجل لا يرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنه فيقول يا ربي ان لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك رواه احمد و يلا به یو نیک بنده ته یو لوی درجه په جنت کې ورکی د دې وې زمهره ما حضور سلو کړی دا دور لوی درجه دی وړي راک ما حضور اعمال لیکري رب کریم ورته استا بچو بتا ته استغفار غوښتو یو نیک بچی دی او د شپې ته کالا وتیا کال عمر دی او هر وخت چې لاس موس پسې پورته کې نو سوې الله مال بخنو کې ور پسې سو کې اده نو دا پینځه واړه وخت چې دی وای او دا شپې ته کال حساب وکا الله به پدې دمر لوی اتر ابو یلا ما حسین دی کړی وای ټیک ته تاسو نه دی کړی پښتانه کان بچیو د خپل مور پلار د پاره دعا غوښتلو باندې دای ترجی برد دی کې نو ستاسو سور بللی ستاب سمرا درجی بلندی او مور پلار ته استغفار دا سی غختل پکار دی قرآن کی اللہ فرمائی دی قرآن حکیم کی اللہ وی مور پلار ته دا سی استغفار ہو آیا رب ارحمهما کما رب یعنی صغیرا اللہ پا دی دا سی رحمو کے لکا سنگی وڑو کوالی کی زمان پر ورش کرے او دا سمو آیا رب تجاوز عنهما کما تجاوزو عنا و نحن صغار الله دې مور خپلار نه می داسې د ګناهونو نه تجاوز وکي لکه مونږ ماشومان و دې به تجاوز کولو ور بچی سکای خو مور خپلار معاف کول کوي بچی سکای خو د مور خپلار د طرف نه سوي معافي وي وګوره په استغفار درجات اوچتيږي وګوره مصائب او مصیبتونه د استغفار د وجې نه لري کیږي سمر مصیبتونه چې دي دا د ګناهونو د وجې نه او دا غي پورته کېدل زمای عزت مندو د توبې د وجې نه وي ور استغفار سره الله رزقم ډېروي شو خپل رزق کې کمې محسوس کو او خپل دنیوي دینی نعمتونو کې کمې محسوس کو دل څه پکار دي استغفار پکار دي چې الله زما رزق خوډېرو دا کمې راغې دا زما د ګناه وجې ده تر دې پورې اهل علم لیکلي وای کی او سړی په بال بچو په هر څه کې نقصان او کمې وکړو نو دې د استغفار طرف ته شي استغفار طرف ته متوجه شي زموږ د بازي الله والا مبارک راغلی وای ک بچی به نافرمانی وکنو بچی له سنه وی بچی به پځه پر خود جمعات کوټه براوې چې دا خو ما نه پیدا دی دا دې چې ما د مرای له لاس شي دا زما د کبي ګنا سزا ماته مله وګنو الله ته به وجړ بس علی ګوره د بره نه حل کیږي اکته وارو ک بچي وزن مو ده وا مو ټکوم کاتا نا مسلی خرابی گی مسلی کم زیر جوڑی گی بچه نا فرمان شو راش ورته او جاڑا و خپ سعی طریقی او جاڑا خپ سعی طریقی سره او جاڑا تردی پوری دباز سلف مبارک راغلی و ایک زناور بے نا فرمانی کولا لکر زناور اللہ تابی کری نا بے او تھڑلو ارا بغی لک بدا سے سوچو کو چی اللہ خوئی دا بے تابی کرد داولی نا فرمان ہے دا زما د کمی ګناه سزا ماته ملاوي په هر مشکل کې چې توجه د الله ذات طرف ته شو نو دا مشکل د دنیا او د آخرت د کامیابی دی او که کوم مشکلاتو کې توجه د الله د ذات عالیه نه کټ شو نو دا بس یو لوی مصیبت دی عذاب دی په دنیا کې دی او په آخرت کې دی نو زما عزت مندو پدا سے تکالیف و مصائب کے اللہ رب العزت طرف تا متوجہ کی دل پکار دی گور دی زلبان زنگ رازی لکا اس پا نبان زنگ رازی دا آغا زنگ نتیجہ سی بیا ٹولا رز گڑے وڑے وایا خوسڑی سر دا فکر نی چی دا سمیو ہوئے ٹولا رز غلط اور خو پزر زنگ راغلے نتال پروا نشتا دا زلو زنگ لریکی گی پا استغفار بانے کم سړې چې ډېر استغفار وای او ډېر توبه وباسي نو د زړه نه زنګ لري کیږي ورنه حدیث پاک کې راغلي چې زړه باندې زنګ راځي او د زړه د زنګ علاج څه دی هغه استغفار دی څوک چې استغفار او توبه وباسي نو الله راضي کیږي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله د توبه استن کو سرا محبت کوي او دارنګ توبه استن کو پاکانو سرا الله محبت کوي یو حدیث کې راغلی ګور کم غم او مصیبت وي نو دا به استغفار په طریقې لري کی نبی علیہ السلام فرمایلی من اکثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا چاچ استغفار ډیر کو نو د هر غم نه الله د وتو لار بجوړ کی و من کل ضیق مخرج د هر تنگي او مشکل نه د وتو لار بجوړ کی ورزقه من حيث لا يحتسب رزق باور کی دا غ طرف نه چې د بخیال او ګمان دی رواه احمد امام احمد رحم الله دا حدیث ذکر کړي او شیخ احمد شاکر چې د دې مسند احمد داغي تفسیر او تشریح کړی او اسناده صحیح و سو خبرې شو استغفار سره د هر غم او مصیبت نه د وتو د نجات لار سره صحیح استغفار او توبه د هر مشکل او پریشانۍ نه د وتو لار سره صحیح استغفار او صحیح توبه رزق بپسا الله ډېرای دا دا هر انسان طبیعت دے چې زما رزق دی الله ډیر دی دا به پسوی په صحیح توبه او په صحیح استغفار باندې او ګره هر وخت کې دې سړې توبه وباسي او د توبې دروازه بند نه ده ګره دا میاشت ډیره د خیر برکت تیر شو او موږ نه په غفلت کې تیر شو بلکې هغه چې زرا علم دې عمرې نو واو مې دل شډې رو مشرانو دې علاقې د شپې په لوګو کې تیر کا بګې په خبره باندې ګره دې قوم د تباهي اسباب سي چې مشران نه کار شي قران کې آیات د سوره بنی اسرائیل کې وای وای اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا د پینلسمې پارې د سوره بنی اسرائیل آیات ته وای چې یو کله تباکو نو مشران نه کارکم د کم کلی بشران چې ناکار شول دینو اے د رمضان شپه د سلا دا د تراویح او د جړال او چې د قوم مشروي دا په لوبو کې تیرو ادا او پابسياتو کې تیرو نو چې د قوم مشر چې هغه ته د خلکو سترګي هغه د رمضان المبارک میاشت په څه کې تیرای په له لعب کې تیرای نو دا د د قوم او د کلی مشران چې خرابيږي دا د کلی د تباهي اسباب دي اولی صحیح مشر چیوی ناغ پا مظلوم فریاد بره نپریزی او چه غلط مشری ناغ دا ظالم برگری دا مظلوم بانه دوکار نی دا گره دا مظلوم دا جڑا بره خیش دا چه بره او رسی دا خیر فیصله بنا رازی او که دا مظلوم دا اوخ کو چه دو پا کلی کی سوکشتا بادشاہ شتا حاکم دا سشته چې مظلوم هغه اوخ کې چکای نو د د د آه واسمان ته نخیږي نو بیا به د قهر او د غضب فیصله ناراضي دیو جنا روایتو کې راغلي دی موضوع باندې زموږ د جمعه مفصل بیان هم تیر شوه هر مشر دې د پاره دې چې د مظلوم آه بر لاړ نشي ځکه کدا آه بر لاړو نو بیا به د خیر فیصله ناراضي دیو جنا چاله چې الله سو وسو طاقت ورکړي د دې ظالم د ظلم نه منې کوي حدیث کې راغلی د الله حبیب وي انصر اخاک ظالما او مظلوما ضرور مدد دی او که ظالم دی او که مظلوم دی صحابه کرام وي قربان مونږ په دې پويګو چې د مظلوم مدد کو د ظالم مدد بسنګ کو وي د ظالم مدد دار لا غلاس د ظلم نه ونی سم چې ګور پر دې حق سره لوبې مکو پر دې حیا سره لوبې مکو دا دا غي او مدد دي چې تا د ظلم نه بن کو نو د ظالم مدد بم کې او د مظلوم مدد بم کې الٰه العالمین ګره د توبې دروازه اوس کلا و ده مثال په تور باندې ک رمضان کې چا توبه وې نست نو اوس توبې دروازه بند نه الٰه العالمین حدیث پاک کې راغلی د مسلم شریف حدیث ده وی ان للتوبه بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها دا حدیث ده ابن ماجه او تبرانی وی د توبه د پار دروازه کولاو د بندگی نه کله به بندگی چې نور د مغرب نه ورو توبه دروازه کولا شوکم ک توبه واسي نو توبه دا بنوئی چیز ما توبه قبلی گی نا پس سچ اچی سوک توبه و باسی اللہ دا ہر یہ شرک و کفر نم چی سوک توبه و باسی آم ماف کئے کچا سمر ظلم کڑے توبه و باسی اغمل خو پس سچ اچی توبه وی پس سچ اچی لکی او درد لکی او خپیمانتیار دا مسلم شریف حدیث دا سرے وَإِنَّ اللَّهَ عَذَّ وَجَلَّ يَبْسُتُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا رواه مسلم رحمه الله وإله العالمين خپل لاس فراخ کی دشپیا لاس را کولاو کی چې چا د رزي ګناهونه وکړي دله معافي وکړي او خپل لاس را کولاو کی دشپې د ورځې چې چا د شپې ګناهونه کړی چې هغه معاف شي. وګور د شپې هم توبه استل پکار دی او د ورځې هم توبه استل پکار دی. هر وخت توبه وباسي او الله دیو کی چې اخلاص سره دا توبه وی. اخلاص سره دا توبه وی. ګور توبه سره الله د بندګانو ګناهونه معاف کوي. بلکې دا سم دی دی په لګورا وای د نیکو نه پس توبه استل پکار دی. ګناه نه پس خو په مخه کې نیکو نه پس توبه استل پکار دی. وای دا تاسو مونږ درس کې وایو د سوره مومنون یو آیات ته تلسم پارا کې سوره مومنون راځي. الله وای والذین یوتون ما ثو وقلوبهم وجلتن انهم الى ربهم راجعون. واذا مؤمنان خلق د چدی کوي هغه چی کړی دی ور کوي هغه چی ور کړی دی او زړونه پای ار وی چدی با الله ته واپس کیږي.